Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 9-ը օրը ուրբաթ, խաչմերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հին ու նոր բոլոր ռադիոլսողներին, խոստանում հետաքրքիր եթերաժամ։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Եթե գարունը տարին մեկ է մեզ այցելում, ապա կին գարունը մեր կողքին է կյանքի բոլոր օրերում։ Թեմայի շուրջ մեր գործընկեր Վան Նովիկովը զրուցել է Ստեփանակերտի պաշտոնաթերթի խմբագիր արձակագիր բանաստեղծուհի Սոֆիա Սարգսյանի հետ։ Մայր, որքան սեր ջերմություն ու կյանք կա այս բարի մեջ, Անահիտ Միրզոյանի զրուցակիցն է Շուշիի մշակույթի տան տնորեն Լաուրա Հովսեփյանը։ Օրվա եթերաժամը ինչպես միշտ այսօր էլ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Instagram սոցցանցում կհայտնվի ձայնային եւ տեսազանգի հնարավորություն, հայտնում է TechCrunch-ը։ Օգտատերերը Instagram-ի Android տարբերակում հայտնաբերել են զանգ եւ տեսազանգեր գործառույթների ֆայլեր եւ նշաններ։ Տեսազանգի նշանի հայտնվելու մասին հաղորդվում էր դեռ հունվարին, բայց այդ ժամանակ այդ գործառույթը հավանաբար դեռ ներքին տեստավորման փուլում էր։ Այժմ զանգի նշանները հայտնվել են հանրային հասանելիության ֆայլերում, ակնհայտ է, որ շուտով պաշտոնապես կհայտարարվի նոր գործառույթների հայտնվելու մասին, նշում է TechCrunch-ը։ Instagram-ում այդ տեղեկությունը դեռ չեն հաստատել։ Մենք չենք կարող դա մեկնաբանել, հայտարարել է ընկերության ներկայացուցիչը։ Պեկինի Baidu ընկերության աշխատակիցները ստեղծել են ռոբոտացված համակարգ, որը վերարտադրում է մարդկային խոսքը, ճշգրտության պատճենելով նրա եզակի հատկանիշները, գրում է Next Science-ը։ Deep Voice կոչվող տեխնոլոգիան աշխատում է մեքենայական ուսուցման հիման վրա, այն սովորել է 800 ժամից ավելի տևող ձայնագրության վրա, որը ներառում է շուրջ 2400 տարբեր ձայներ։ Նեյրոնային ցանցի արդյունավետ աշխատանքի համար անհրաժեշտ է մոտավորապես 105 վայրկյանանոց աուդիո ազդանշաններ, ընդ որում այն կարող է Apple ձայնի ճանաչման համակարգը ընդամենը 15 վայրկյանի նմուշներով։ Deep Voice-ը ճշգրիտ կերպով ընդօրինակում է ձայնի տեմբրը եւ առոգանությունը, եւ նրա վերարտադրած հնչյունները իրականից անհնար է տարբերել։ Ըստ հեղինակների, համակարգը լայնորեն կիրառելի է տարբեր բնագավառներում։ Դուբայի օդանավակայանում վիրտուալ մաքսատան աշխատակից կհայտնվի։ Ռոբոտը կհայտնաբերի կասկածելի անձանց եւ կզեկուցի ղեկավարությանը, հաղորդում է Khalije Times պարբերականը։ Նոր ռոբոտը կարող է օբյեկտները սկանավորել ռենտգենային ճառագայթների միջոցով եւ ջերմային ընկալիչի միջոցով ճանաչել անձանց։ Ռոբոտը հավաքում է տվյալները, վերլուծում եւ սահմանում այս կամ այն անձի վտանգավորության աստիճանը։ Վտանգավորության բարձր մակարդակի պայմանում ռոբոտը նախազգուշացնող հաղորդագրություն է ուղարկում կառավարման կենտրոն։ Եթե սարքավորումը ցույց է տալիս, որ ուղևորն անվտանգ է, ռոբոտն ուղակի ողջունում է նրան։ Ռոբոտին մշակել են Դուբայի Մաքսային ծառայությունների նորարարության կենտրոնում։ Այն աշխատում է Android համակարգով։ Ռոբոտն անցել է պիլոտային փորձարկում եւ շուտով կհանձնվի շահագործման։ Այս նորարարությունը մեր լավագույն նախագիծը կդառնա, պարբերականին ասել է կենտրոնի մասնագետ Խալիդ Ալ-Զարունին։ Ռոբոտի փորձարկումը ցույց է տվել, որ այն ունակ է լուծել իր առջև դրված խնդիրները։ Ռոբոտը կտեղադրվի օդանավակայանի ժամանման գոտում։ Նշենք, որ սա առաջին վիրտուալ օգնականը չի Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Ռոբոտկոպ առաջին ոստիկան ռոբոտը անցյալ տարի պաշտոնապես ներառվել է Դուբայի ոստիկանության կազմում։ Ռոբոտը տեղանքում կողմնորոշվում է ներկառուցված նավիգատորի շնորհիվ, հաղորդակցվում է 6 լեզուներով, ներառյալ անգլերենով և արաբերենով։ Քաղաքացիները կարողանում են դրա միջոցով վարկյանային քարտով վճարել ոստիկանության ծառայությունները։ Ռոբոտի հասակը 170 սանտիմետր է, քաշը 100 կիլոգրամ։ Այն հագեցած է հույզերի դետեկտրով, որը ճանաչում է մարդկանց դեմքի արտահայտությունը եւ ժեստերը մինչեւ 1.5 մետր հեռավորության վրա։ Այսպիսով ռոբոտը կարող է շփում հաստատել մարդկանց հետ եւ բացահայտել իրավախախտների։ Բարեկցություն կատարելով փողոցներում եւ առետրային կենտրոններում, ռոբոկոպը կտրամադրի համապատասխան տեսագրություններ եւ դրանով իսկ կարգու կանոնի պահպաններին կօգնի գտնել հանցագործներին։ Մինչև 2020 թվականը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում նախատեսում են սահմանապահներին օդանավակայաններում փոխարինել արհեստական ինտելեկտով։ Apple-ը շուտով կարող է 13 դույմանոց MacBook Air նոտբուքի առավել մաճելի մոդել թողարկել։ Նորույթը կարող է ցուցադրվել երկրորդ երամսյակում։ Գրում են 9to5 Mac-ը, հղում անելով հարգված վերլուծաբան Minchin Coin, որի կանխատեսումները շատ հաճախ են կատարվում, հաղորդում է Vesting։ Փորձագետի խոսքով սարքը կունենա ցածր գին և կօգնի Apple-ի նոտբուքների առաքումը հասցնել 10-15%։ 13 դյումանոց էկրանով MacBook Air-ի ներկայիս մոդելը ԱՄՆ-ում վաճառվում է $999. Բյուջետային MacBook Air-ը հավանաբար ցույց կտան այս ամռանը Worldwide Developers Conference-ում, որը կազմակերպում է Apple-ը, որպես կանոն դա տեղի ունենում հունիսի սկզբին։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ пойдешь направо, оборвется небом счастье, сотканная нить. Все, что было с нами, это не забава, это было наше время под названием жизнь. Это было наше время под названием жизнь. Отпусти, отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою счастье удержать. А на сердце опять злая вьюга, не смогли уберечь мы друг друга. Ты замкнута вокруга, нам не убежать. И замкнута вокруга, нам не убежать. Что тебя теряю, но так будет даже лучше для нас двоих. Больше нету снега, больше нету света, больше нету блеска счастья в глазах твоих. Больше нету блеска счастья в глазах твоих. Отпусти, отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою счастье удержать. А на сердце опять злая вьюга, не смогли уберечь мы друг друга. И замкнута вокруга, нам не убежать. И замкнута вокруга, нам не убежать. Отпусти, небо плачет, я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою счастье удержать. А на сердце опять злая вьюга, не смогли уберечь мы друг друга. И замкнута вокруга, нам не убежать. И замкнута вокруга, нам не убежать. Нам не убежать. Բարեկամներ, տեղական ժամանակով 15:30 ռոպե։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Կանան Սոնի առիթով Հայաստանի ազգային պատկերասրահում տեղի ունեցավ ֆրանսաբնակ հայազգի արվեստագետներ Գևորգ և Վարդան Թարլոյանների «Պատրանք և իրականություն» ցուցահանդեսի բացումը։ Եղբայրները մեկնաբանում են, նկարները իրական են, բայց կանանց կերպարները պատրանք։ Սա ավելի շատ հատերական ներկայացում է։ Ցուցադրված են Փարիզում տեղի ունեցած ցուցադրության հավաքածուները։ Փորձեր ենք նոր կերպար ստեղծել ու նորովի ներկայացնել։ Եղբայրները նշում են, որ Հայաստանում նորաձևության մոդելային բիզնեսը դեռ զարգացած չէ, բայց պոտենցիալ ունի։ Ցուցադրության ու ներկայեր նաև մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, ով շնորհավորեց կանանց ու աղջիկների միամսյակի կապակցությամբ և այս ցուցադրությունը համարեց նվեր մշակույթի նախարարության կողմից կանանց։ ԱՄՆ-ի Իլինոյս նահանգի Չիկագո քաղաքում բնակվող անգլացի լուսանկարիչ և երաժիշտ Ռոյ Բենվուն հայտնի է համացանցի օգտատերերին որպես լանդշաֆտային լուսանկարիչ։ 2014 թվականին Ռոյ Բենը ձեռք է բերել իր առաջին անօթաչու թռչող սարքը, որի միջոցով անհավանական կադրեր է ստանում։ Իմ մանկության երազանքը թռչող լուսանկարչական ապարատ ունենալն էր։ Ուզում էի տեսնել բնապատկերները այլ անկյուններից, ահա թե ինչու դրոն ունենալը կարևոր քայլ էր լուսանկարելու համար։ Ես սկսեցի լուսանկարներ ու տեսա նյութերաներ օգտագործելով լուսավորության տարբեր միջոցներ և ստանալով տարբեր կադրեր, պատմել է լուսանկարիչը։ Ռոյ Բենի խոսքով ինքը ճանապարհորդում է և գտնում գեղեցիկ լեռներ ու անապատներ ոգեշնչվելով բնության հարստությունից։ Համացանցում լայն տարածում է գտել մի տեսանյութ, որի հերոսները չինական օպերային թատրոնի դերասանն ու նրան կպած շունն են։ Ֆիքսված կադրերում երևում է ինչպես է չորքոտանին բեմ մտնում և սկսում քաշքշել խաղացող դերասաններից մեկի հագուստից։ Չնայած որ շունն անդադար քաշել է հագուստից, այնուհանդերձ դերասանը, որն իր գործի իրական նվիրյալն էր, անտեսել է կենթանուն և շարունակել խաղալ։ Նշվում է, որ ուշագրավ տեսանյութը համացանցում հազարավոր դիտումներ է ունեցել։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GTM ռադիո բաժնում։ Եթե Գարունը տարին մեկ է մեզ այցելում, ապա Կին Գարունը մեր կողքին է կյանքի բոլոր օրերում։ Թեմայի շուրջ մեր գործընկեր Վան Նովիկովը զրուցել է Ստեփանակերտի պաշտոնաթերթի խմբագիր արձակագիր բանաստեղծուհի Սոֆիա Սարգսյանի հետ։ Գարնանաշունջ այս օրերին, երբ սովորական են դարձել ծաղիկների կամ ծաղկեփնջերի ագնահաճո շքերթը քաղաքի փողոցներում, ակամա զգացողություն է առաջանում խորելու եւ համեմատելու բնության հրաշագործությունները՝ կին եւ ծաղիկ։ Գարուն բնության զարթոնք զգացմունքների ու կյանքի հորդում։ Արյունը վարարում է երակներում ու մարդկան սրտերն անընդհատ տրոփում են ինչ-որ լավ բանի սպասումից։ Եվ ամեն գարնան բնությունը կարծես փորձում է գերազանցել ինքն իրեն, իր կատարելությամբ ու անկրկնելիությամբ։ Պատահականությունը թե կյանքի օրինաչափություն, որ բնության համատարած զարթոնքին միահյուսվել է մարդկության արժանավոր կեսի կանանց մեծարման տոնը։ Բնություն և կին առեղծվածային էություններ, որոնք գոյի շարունակականությունն են խորհրդանշում երկրի վրա։ Երբեմն մարդու մտքով անցնում է, որ Աստված հոգնելով աշխարհ ու կյանք արարելու ծանրպարտականություններից դրանց մի մասը կնոջն է հանձնարարել, ու կինը մայրանալով իր փխրուն ուսերին պատվով տարավ այս դժվարին ու սուրբ առաքելությունը։ Եվ կյանքը այդ պահից սկսած ծաղկեց երկրի վրա։ Պետք է ասել, որ կնոջ շունչն ու սերն են նորոգ պահում տիեզերքը։ Հայի համար անգնահատելի արժեքներ են եղել բնությունը և կինը, որի մասին վկայում է ոչ միայն բնության, զարթոնքի, սիրո և մայրության աստվածություններ ունենալը հին ժամանակներում, այլև այն դերակատարումը, որ ունեցել են հայուհիները պատմական բոլոր ժամանակներում և ունեն այսօր։ Նրանց մեծարմանը նվիրված այս տոնական միամսյակը առիթ է ընձեռում գոնե չնչին չափով հատուցելու այն սիրո, հարգանքի ու բարոյական աջակցության համար, որ նրանք ցուցաբերում են տարին բոլոր, լուր անտրտունջ կրելով ընտանեկան հոգսերի ծանր բեռը։ Նրանք իրոք մեծարման ու երջանկության են արժանի ոչ միայն տարվա այդ երկու օրվա, այլև ամեն ակնթարթի ու հարմար առիթի դեպքում։ Եվ եթե գարունները տարին մեկ անգամ են մեզ այցելում, ապա կին գարունը մեր կողքին է կյանքի բոլոր հատվածներում։ Չնայած մեր բազմազբաղ կյանքի պատճառով երբեմն արժանվունս չենք նկատում նրանց։ Ըստ առիթի մտածողներից մեկը նկատել է. Կինն ամենաթույլն է, երբ սիրում է, և ամենաուժեղն է, երբ իրեն են սիրում։ Կնոջ ուժեղ կամ թույլ լինելու թնջուկի թերևս ամենամոտ բացատրությունն է։ Կանացի էությունն ի վերուստ միտված է սլասքի նախաձեռնողականության բացահայտումների, սիրո ու ռոմանտիզմի, ինչը մարդկային գոյության շարունակականության ու առաջընթացի գրավականներից է և արագահոս կյանքի ոգեշնչման ու արժևորման հնարավորություն։ Ստեփանակերտ պաշտոնաթերթի խմբագիր, արձակագիր, բանաստեղծուհի Սոֆիա Սարգսյանը նշում է, որ կնոջը ոգեշնչելն այնքան էլ բարդ գործողություններ չի պահանջում։ Ուշադրությունը, միաժամանակ տեղին ու ժամանակին հնչած գնահատանքի խոսքերը ամենասպասված նվերն են նրանց համար։ Նախ ես շնորհավորում եմ բոլոր կանանց մարտի 8-ի կապակցությամբ քնքուշ մի տոն, որին անհամբերությամբ սպասում ենք բոլորս։ Գարունը ասոցացվում է կանացի նրբության, կանացի քնքշության, նրբագեղության հետ, և ես ինքս գարունը շատ-շատ սիրում եմ, որովհետև իմ հոգին նույնպես վերազարթոնք է ապրում։ Եվ ես կարծես կրկին երիտասարդանում եմ և կրկին պատրաստ եմ թռիչքներ գործելու։ Միջավայրում ամեն ինչը քնքշաբույր է, ամեն ինչը գեղեցիկ է, մենք կարծես թարմացված հայացքով ենք նայում աշխարհին և չգիտես ինչու յուրաքանչյուրը սպասում ենք ինչ-որ հրաշքի։ Դա բնականում ես համարում, որովհետև կյանքը ինքը առաջընթաց է և մենք շարունակ ամեն վարկյան շփվում ենք ինչ-որ նոր ամուսությունների, նորույթների, ինչ-որ նոր անակնկալների։ Սիրում եմ գարունը անչափ, և գարնան մեջ առաջինը տեսնում եմ արարող կին էյակին, որը գարնանը ման գեղեցիկ է, չքնաղ, ծաղկաբույր, արարող, ստեղծող, կյանքը շարունակող։ Կին էյակին ես համարում եմ նրբագույն մի անձնավորություն, որը կարող է միաժամանակ և շատ նուրբ լինել, և շատ տոկուն։ Մենք հայ կանայքս օժտված ենք և բացարձակ բոլոր նրբություններով, և տոկունությամբ, և պարտավորեցնող այն արժեքն ենք կրում մեր մեջ, որ մենք ընտանիքի պահապան հրեշտակն ենք և ընտանիքի կենարար սյուներից մեկը։ Ես հենց նոր մի բանաստեղծություն էի գրում շնորհավորելու համար կանանց վաղը, և ես այս բանաստեղծությունը այս պահին կկարդամ ձեզ համար։ Կին և առեղծված, նրբագույն կերտվածք, կինը ամենազոր, հայացքդ պայծառ, պչրանքդ հզոր, կարծր սրտերի զորեղ բանալի, դու գեղանի վիթ, էակ ցանկալի, նազելի ես, հանց նորահարս բարդի, գերող ես, ինչպես քնքուշ ձնծաղիկ, բուրավետ ես, հանց մեղրահաց փխրուն, չքնաղ ես, ինչպես աստղալից երկինք, հմայքդ զորեղ հմայիլի պես, թախիցդ ինչպես մեղմ զեփյուր անտես, ուրախությունդ վարար մի գետակ, ու ողջ էությամբ մի հանրագիտակ, դու անպաշտպան ես, երբ կին ես լոգթույլ, ու անպարտ հրձիկ, երբ վտանգն է բույլ, դու քաջ ես, հզոր, անելեր այնպես, քանզի օջախիդ սուրբ պահապանն ես, քնքուշ արարած, անունդ կին է, վաստակդ զորեղ, վարձքդ անգին է, դու հանելուկ ես, չքնաղ առեղծված, ուղջի տաղբյուր, վկա է աստված, թե կյանք արարող կերպդ վերծանեն, հմայքները տլոկ, հրաշքներ կերկնեն։ Երբ ասում ենք կին, ինչ գույն եք պատկերացնում։ Եթերային ինչ-որ էյակ։ Ես ավելի շուտ պատկերացնում եմ վարդագույնի և երկնագույնի մեջ, ամթերի գեղեցիկ և դրամատրով, որպես կանոն աղջիկները մշտապես առավել նախաձեռնող են, առավել շրջահայաց և սուր մտքի տեր։ Ես ուզում եմ զուգահեռ գծել մեր մանկության, մեր պատանեկության և ներկայիս երիտասարդության միջև։ Այն ժամանակ մենք թերևս մտավոր հնարավորություններ ունեինք, բայց բավականին զուսպ էինք, որովհետև ժամանակն էր այդպիսին։ Մեր երազանքները և ցանկությունները մենք շարունակ կարողանում էինք զսպել, որովհետև միջավայրը այլ կերպ կընկալեր, որովհետև չէր կարելի, որովհետև հնարավորություններն էին սահմանապակ։ Կյանքը արագահոս ընթացք է։ Եվ այսօր, այսօրվա երիտասարդությունը մեծ հնարավորություններ ունի իր նպատակները, իր երազանքները, իր մտահղացումները իրականացնել։ Դուք նաև սիրում եք ճամփորդել, եղել եք տարբեր երկրներում, տարբեր մշակույթների եք ծանոթացել, տարբեր մարդկանց հետ շփվել, ինչով է հայ կինը առանձնանում աշխարհի մյուս երկրների կանանցից։ Այո, շատ եմ ճամփորդել և այն եզրակացությանն եմ հանգել հպարտությամբ, որ հայ կնոջ ինտելեկտը միջավայրում իրեն դրսևորելու այդ առաքինությունը և նրբանկատությունը, շրջահայացությունը, իրեն միջավայրում ներկայացնելու այդ հմտությունները և հայկական ամբողջական կերպարը իր մեջ գրելու այդ կարողությունը, մեր ազգի կերպարը գրելու կարողությունը, յուրահատուկ է միայն հայ կնոջը։ Հայ կինը շատ գեղեցիկ է, շատ հարդարված է, շատ հմայիչ է, շատ նուրբ է, հիասքանչ է, եթե նա գնում է աշխատանքի, թե գնում է միջոցառման, թե փողոցում քայլում է, մշտապես հմայիչ է և հմայք է բուրում։ Կանացի հմայքը մեր հայերի մոտ առավել տեսանելի է։ Առիթից օգտվելով շնորհավորում ենք ձեր տոնական միամսյակը, սիրելի հայուհիներ, եղեք երջանիկ և թող ժպիտն անպակաս լինի ձեր լուսացիցախ հայացքներից։ Այս տոնի արդիվ թող անթիվ ծաղիկների, գեղեցիկ անակնկալների ու զգացմունքների փնջեր նվիրվեն ձեզ։ Սյուժեն պատրաստել է Ռվան Նովիկովը։ Shadows of a thousand faces keep on turning in your mind. Unforgotten names and places never really left behind. Is it your imagination seeking shelter from the rain? Or a long self-conversation once again? Shadows never point a finger at the things you say or do. Silently they seem to linger anywhere you may run to. Sharing every joy or torment, every laughter or despair. Facing you at any hearts that once surrendered what you didn't understand. Conquests overnight that ended, holding you with trembling hands. In a book of four-leaf clover marks the day you said hello. Till she found that it was over long ago. Had lost all meaning, living only emptiness. Tender words and simple feelings never eased your angriness. Yesterday's wrinkles of a life reflecting in your smile. Shadows never point a finger at the things you say or do. Silently they seem to linger anywhere you may run to. Sharing every joy or torment, every laughter or despair. Facing you at any moment if you dare. Facing you at any Եթերում Խաչմերուկն է, շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Մայր, որքան սերտ ջերմություն ու կյանք կա այս բարի մեջ, Անահիտ Միրզոյանի զրուցակիցն է Շուշիի մշակույթի տան տնորեն Լաուրա Հովսեփյանը։ Կնոջ նկատմամբ սիրուց է ծնվել ամեն գեղեցիկը երկրի վրա, Մաքսիմ Գորկի։ Հակասական ու խորհրդավոր, թույլ և ուժեղ միաժամանակ, տրամադրության հաճախակի փոփոխություններով, երբեմն խստապահանջ, երբեմն չափազանց ներողամիտ։ Ամեն դեպքում նա է նոր կյանք պարգևողն ու անսահման սիրողը, անմնացորդ նվիրվողը։ Առանց երկմտելու զենքը ձեռքին ամուսնու, հոր ու եղբոր կողքին կանգնողն ու անսահման քնքշությամբ զավակին օրոր ասողը նույնպես ինքն է՝ կինը։ Նա ներում է, բայց չի մոռանում։ Խոցելի է, բայց իր երեխայի համար ինքնում ասես կխոցի։ Տալիս է առանց փոխադարձ նակնկալելու և ուղին լուսավորելու համար պատրաստ է ճրակ լինել։ Զրուցակիցս ուժեղ կին հասկացությունն ընդունում է բացառապես մոր կերպարում, քանի որ մայրն անպարտելի է հենց միայն նրա համար, որ աշխարհին նոր կյանք տալու առաքելությունն Աստված իրեն է վստահել։ Լաուրա Հովսեփյանը Շուշիի մշակույթի տան տնորենն է։ Ինչպես եւ Արցախցի բոլոր կանայք, դժվարություններ շատ է տեսել, սակայն բնատուր լավատեսությունն օգնել է հաղթահարել դրանք։ Մանրամասները մեր զրույցում։ Տիկին Լաուրա, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մեկնարկել է կանանց միամսյակը։ Այսօրվա մեր զրույցի կենտրոնում իհարկե կինն է լինելու։ Ձեզ համար հայ կինը ինչով է առանձնանում։ Հայ կինը առանձնանում է նրանով, որ առաջին հերթին հայ կինը մայր է։ Մայրությունը միշտ էլ գնահատվել է ու բարձր է գնահատվել, իսկ հայ կնոջ կերպարում մայր լինելը բարձր է գնահատվել բոլորի կողմից ու հայ տղամարդու կողմից։ Ու արտասահմանցիներն էլ, երբ գալիս են, հյուրեր են կունենում Շուշիում, իրենց միշտ հետաքրքրում է Ղարաբաղցի կնոջ կերպարը։ Անձամբ ինձ համար Ղարաբաղցի կինը մի այլ նշանակություն ու դեր ունի, ու ես խոնարհվում եմ Ղարաբաղցի կնոջ առջև, որովհետև նա այս պատերազմական ժամանակաշրջանում էլ, նրանից առաջ էլ, որպես մայր դրսևորել է իրեն բարձր մակարդակով, խելացիությամբ, կարողացել է սերունդ դաստիարակել, որը հայրենիք պաշտպանեց, կարողացել է սերունդ դաստիարակել, որը կրթություն ստացավ, որոն նաև աշխատում է տարբեր ասպարեզներում, մեր պետական հիմնարկներում ու տարբեր ասպարեզներում, նույն հայրենասիրական ոգին այնքան մեծ է, ուժեղ է այդ սերունդի մեջ, որ իրենք էլ իրենց լավ դրսևորում են իրենց աշխատանքներում, բայց այդ ամենը հայ մոր շնորհիվ է, Ղարաբաղցի կնոջ շնորհիվ է։ Պատերազմից հետո մենք գիտենք, որ մի մասը տղամարդկանց Ռուսաստաններ գնացին, մի մասը զոհվեց, մի մասը վիրավորեն, ու ամբողջ պատասխանատվությունը ընկավ Ղարաբաղցի կնոջ վրա, սերունդ դաստիարակելու պատասխանատվությունը, հայրենիք պաշտպանելու պատասխանատվությունը։ Ու մենք այսօր տեսնում ենք, թե ինչպես է նա կարողացել այդ ամենը անել, ինչպիսի պատասխանատվությամբ է կարողացել այդ ամենից դուրս գա։ Տիկին Լաուրա, ինձ հետաքրքրում է միշտ ուժեղ կին կերպարը, խոսեցիք հենց արցախցի կնոջ կերպարի մասին, հայ կնոջ, Այն կինը, ով պատերազմից հետո իր մեջ ուժ է գտել երեխաներին դաստիարակելու, օջախը վառ պահելու եւ այլն, եւ այժմյան ժամանակակից կինը, ով այսպես ասած մրցակցության մեջ է տղամարդու հետ, այդ կինը նույնն է, թե տղամարդու հետ մրցակցության մեջ չմտնում։ Մի անգամ ինձ մի բժշկուհի կինը եղել, այդպես զրույցի մեջ ասել է, որ Աստված երբ տղամարդուն ստեղծեց, հետո հասկացավ, որ տղամարդը մենակ շատ բան չի կարող, դրա համար կնոջը ստեղծեց, որպեսզի օգնի տղամարդուն։ Ամեն դեպքում կինը նրա համար է, որ օգնի տղամարդուն։ Ինքը պիտի ուժեղ լինի տղամարդուց, բայց չպիտի ցույց տա, որ ուժեղ է տղամարդուց, որովհետև ինքը ստեղծված է հենց այդ տղամարդուն օգնելու համար։ Դրա համար Աստված ստեղծեց կնոջը։ Կինը նուրբ էակ է, շատ նուրբ է։ Ու բարի, նուրբ, քնքուշ, կինը այդքան պիտի ունենա, բայց ուժը հենց Էլիասին երևի գալիս է մայրությունից, քանի որ մայրը հուզոր է, նույնիսկ կենթանական աշխարհում տեսնում ենք, որ մայրերը գրվի են ելնում ավելի հուզոր կենթանիների դեմ, իրենց զավակին պաշտպանելու համար, իրենց ընտանիքը պաշտպանելու համար, ու այդպիսի մի աստվածային ուժ գալիս է կնոջ մեջ, որ կինը այդ ուժը ստանում է, կամքը ստանում է, կորովը ստանում է, ու ինքը սկսում է անել ամեն ինչ, որպեսզի իր ընտանիքը բարգեվաճի, իր զավակը լավ ապրի, իր տան ամուսինը չխեղճանա։ Եթե կինը ամեն անգամ ցույց տարի տղամարդուն, որ ինքը իրենից վեր է, իրենից ուժեղ է, անիմաստ կլինի կնոջ դերը։ Կինը միշտ պիտի այնպես ցույց տա, որ տղամարդը իմանա, որ ինքն է վեր, ինքն է ամեն ինչ։ Կինը չպիտի այնպես օգնի տանը տղամարդուն, որ տղամարդը տազ զգա, թե չէ այդտեղ տղամարդն է կկորցնի իրեն որակը ու ինչ կդառնա։ Հենց հայ կինը ու Ղարաբաղցի կինը միշտ էլ ամեն ինչ անում է, բայց միշտ ցույց է տալիս, որ տղամարդի շնորհիվ ամեն ինչ այդպես ստացվում է։ Եվ դա իմաստուն կնոջ դերի իմաստուն խելացի։ Մենք ավանդապաշտ ժողովուրդ ենք, ու մեր նախնիները, մեր տատիկները, պապիկները մեզ այդպես դաստիրակել են, հետո մեր ծնողները այդպես մեզ դաստիրակել են, այսօր էլ մենք ենք մեր երեխաներին այդպես դաստիրակում, չնայած այսպես զարգացած է ինտերնետային կապեր, ամեն բան կա, բայց մենք ավանդապաշտ ժողովուրդ ենք, ու այն ընտանիքները, որոնք ավանդական դաստիրակություն տալիս են իրենց երեխաներին, դրանց ընտանիքներն են շատ կարևոր են լինում։ Հետո միշտ մենք խոսում ենք մեծի փոքրի հարաբերությունների, կնոջ տղամարդու հարաբերությունների։ Լավ չի, որ տղամարդը կոպտում է կնոջ, բայց եթե կինը կոպտում տղամարդուն, դա ավելի վատ է։ Լավ չի, որ եղբայրը կոպտում է քրոջը, բայց եթե քույրն է կոպտում եղբորը, դա ավելի վատ է։ Չպիտի փոքր քույրը կոպտի մեծ քրոջը, կամ փոքր եղբայրը մեծ եղբորը։ Ավանդական է դասերակություն, որ մենք ստացել ենք, փոխանցում ենք սերուններին, իրենք էլ իրենց երեխաներին կփոխանցեն, ու միշտ այդպես հուզոր ու խելացի ժողովուրդ կլինենք ու կմնանք։ Ասում եք, ուժը կնոջ մեջ գալիս է նաև մայրությունից։ Երևի հենց մայրությունից ինչ է գալիս, որովհետև եթե դու մայր չես ու չունես այդ մայրական այդ խորը զգացողություն, այդ էլ է Աստծո տրված, երևի հայ կնոջ մեջ դրանք ավելի խորն է։ Եթե վերցնեք կին ու կնոջ մեջ մայրություն չլինի, մենակին լինի, այդ կինը երևի փառասեր կլինի, այդ կինը կկործանի շրջապատում ամեն ինչ։ Մայրն է ամեն ինչը, մայրն է, որ երկիրը պահում է, հայրենիքը պահում է, ընտանիքը պահում է, օջախը պահում է։ Կինը պիտի կին լինի, քուր լինի, մայր լինի, այդ երեքը պետք է իր մեջ ունենա, բայց հայ կնոջ մեջ մայրություն է։ Մենք գիտենք, որ երեխան դառնում է 50-60 տարեկան, էլի մայրը եթե կենթանի ասում, մատաղինին բալաս, որովհետև իրեն համար իրեն երեխան դա երեխա է, բայց օրինակ Ռուսաստանում եթե 18 տարեկան երեխան դառնում, արդեն ծնողը թողնում է երեխան իրեն ձևով ոնց ուզում է ապրում, ինչ ուզում է անում է, բայց մեր հայրերն էլ մայրերն էլ միջև վերջ հետևում են իրենց երեխաներին, վատ առարկներից հետ են պահում, օգնում են, նույնիսկ իրենց վերջին պատարը կտան իրենց երեխաներին, այսինքն միշտ պատասխանատու են իրենք իրենց աշխարհ բերած երեխաների նկատմամբ։ Դաստիարակության ինչ սկզբունքներ են գործել հենց կոնկրետ ձեզ համար երեխաներին դաստիարակելիս։ Ես առաջին հերթին չեմ ցանկացել, որ իմ երեխաների մեջ չարությունը բունտնի։ Շատ դժվար կյանք եմ ունեցել, ինչպես պատերազմից հետո բոլոր կանայք Ղարաբաղցիներս ունեցել են, բայց երբեք երեխաների մոտ վատ բան չեմ խոսել, ոչ մեկից չեմ բամբասել։ Եթե նույնիսկ ինձ հարված են տվել, եթե ինչ-որ մարդիկ ինձ վնաս են հասցրել, թեկուզ բարեկամների կողմից, բարևաների կողմից, տարբեր, բայց երբեք ես երեխաների մոտ չարության չեմ խոսել, չեմ ասել, որովհետև չեմ ցանկացել թունավորված երեխաներ մեծացնել, որովհետև այդպիսի երեխաները վաղ թե ուշ, որ մեծանեն, են թույն էլ իրենց մեջ ենք այնաշատանում, որ իրենք չեն կարողանում հանգիստ ապրել, ու իրենք էլ թունավորում են իրենց շրջապատը։ Այսինքն առաջին հերթին չարություն չպիտի դասերակել երեխաների մեջ։ Երեխաների մեջ պիտի վստահություն դասերակել հասարակության շրջապատի նկատմամբ։ Հիմա այնպիսի մի վիճակ է ապրում, որ շատերը չեն վստահում իրենց շրջապատին, ու եթե մի լավ բան էլ ասում ես, կարծում են, թե հենց խաբելու համար ես ասում։ Դրան հետ հանդերս չեմ ասում, որ մարդ պիտի այնքան միամիտ լինի, այնքան վստահի, որ իրեն խաբեն, իրեն օգտագործեն եւ այլն, բայց նաեւ բարություն, խաղաղություն, օգնել ընկերներին, օգնել բարեկամներին, հոգատար վերաբերմունք հարազատների ու շրջապատի նկատմամբ։ Այդ դա է գլխավոր ու նաև կրթություն, հիմնական կրթություն պիտի ստանա, որովհետև այդ ամենի հետ նաև առանց կրթություն արժեք չունի։ Տիկին Լավրա, դուք աշխատում եք այնպիսի մի ոլորտում, որը բավականին մեծածավալ է ու հետաքրքիր, ու նաև երիտասարդների հետ եք աշխատում, կերպարը շատ է տարբեր, հիմիկվա երիտասարդ կնոջ, աղջկա, մոր, ու ասենք երկու տասնամյակ առաջ։ Երի դուք հսած գնում եք, որ միշտ մեծահասակները ասում են մեր ժամանակ այդպես չի եղել, մեր ժամանակ երիտասարդները այդպես չեն եղել, մեր ժամանակ տարբեր են եղել, տարբեր մտածողություն է եղել, բայց միտեղ մի բան եմ կարդացել, գուցե դրա ասացի հետ չհամընկնի, բայց զուգահեռ անցկացնեմ, ասում են անգրագետների թիվը միշտ է նույնն եղել, հիմա գրագետների թիվն է շատ։ Միշտ սերունդ է, սերունդ նույն քանակն են ունենում այդ հոգատար կանայք կամ նվիրված կանայք, միշտ լինում են։ Մեր սերունդի մեջ էլ է եղել երիտասարդ աղջիկներ եւ այլն, որոնք այնքան էլ լավ աղջիկներ չեն եղել իրենց ընտանիքի համար, իրենց ծնողների համար, լավ կին չեն եղել իրենց ամուսինների համար, լավ մայր չեն եղել, դա դա շատ քիչն է լինում, որ լավ մայր չեն եղել իրենց երեխաների համար, ու կյանքը ցույց է տալիս, որ միշտ էլ այդպես է, ու հիմիկվա սերունդի մեջ էլ իրենք եւ լավ քույր են, եւ լավ մայր են, ու ոչ մի տարբերություն չկա, միշտ հավասար են լինում, դա երևի բնություն է այդպես ստեղծում, որ այդ հավասարությունը միշտ իշխի։ Կարող է հագուստ կապուստի մեջ տարբերություն լինի, կարող է հիմիկվա աղջիկները իրենց ձև տան, որ մի քիչ այն ձևի չեն, իրենք աշխարհը ուրիշ ձև, միշտ է երիտասարդները այդպես են լինում, ամեն սերնդի մեջ երիտասարդ ուզում է ցույց տալ, որ ինքը մի քիչ տարբերվում է, ինքը մի քիչ առաջընթաց քայլ է կատարում, ինքը մի քիչ ավելի զարգացած է, իրենց ծնողները ինչ-որ բան իրեն չեն հասկանում, բայց գալիս է մի պատ տարիներ հետո ամեն ինչ կրկնվում է։ Եվ Տիկին Լավրա, իհարկե ուզում եմ ձեր բարեմաղթանքը լսել կանանց միամսյակի կապակցությամբ։ Երիտասարդ կանանց հիմնականում աղջիկները կցանկանում են, որպեսզի հաջողություն ունենան եւ աշխատանքի ասպարեզում եւ ամուսնության մեջ։ Երջանիկ է այն աղջիկը, այն կինը, որը եւ ընտանիքում իրեն ճիշտ կեսը գտել է եւ աշխատանքի մեջ իրեն մասնագիտությունը գտել է ու աշխատում է իր սիրած մասնագիտությամբ, ու ցանկանում են, որ իրենց ծնողները երկար-երկար ապրեն, մաղ չտեսնեն իրենց շրջապատում, ուրախ լինեն, ուրախ ապրեն։ Ուզում եմ, որ հայի աչքերը մի քիչ ուրախ լինի, ժպտա, ու փոխվեն տարիների տարապանքները, դուրս որդեն իրենց աչքերից, ուրախությամբ լցվեն։ Շնորհակալություն Տիկին Լավրա հաճելի զրույցի համար, ձեզ եւս ցանկանում ենք այն ամենը, ինչ բերում է գարունը, ինչ կարող է կնոջը ուրախացնել, ձեր ընտանիքին ամրություն, եւ թող թե աշխատանքում, թե օջախում գտնեք այն լավատեսության ու ջերմության հունդերը, որոնց սերմնացան ինքներդ եք։ Շնորհակալություն։ Հաճմերուկն է եթերում, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր դիջեների միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ռաֆայել Իշխանյանը, հայտնի լեզվաբան, հրապարակախոս, հայոց լեզվի մեծ պաշտպան, պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, Վալտեր Կոնը, ավստրիայում ծնված ամերիկացի ֆիզիկոս-տեսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Յուրի Գագարինը, ռուս տիեզերագնաց, աշխարհի առաջին տիեզերագնացը, Ռոբերտ Ֆիշերը, ամերիկացի շախմատիստ, աշխարհի 11-րդ չեմպիոն, Օռնելա Մուտին, իտալացի կինոդերասանուհի, Արաս Օզբիլիզը, հայազգի ֆուտբոլիստ, հանդես է գալիս Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականում։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի շաբաթվա թողարկումն ավարտվեց։